لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر بالعدل والإحسان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی وہی آیت مقدسہ جس پر ہم نے گزشتہ جمعے کچھ عرض کیا تھا وہی تلاوت کی. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، اللہ تبارک و تعالی تمہیں عدل کرنے کا حکم دیتا ہے اور احسان کا. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے ہم نے لفظ عدل پر کچھ عرض کیا اور یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اور اپنی امت میں عدل کرنے کے لیے بھیجا، خود انہوں نے اپنے ساتھ کتنا عدل کیا، یہ ہم نے گزارش کی. یہ مضمون اگرچہ ہمارا خالصتاً دینی ہے لیکن اس اعتبار سے تھوڑا سا سیاسی ہے کہ جو حاکم ہوں انہیں عدل کرنا چاہیے، جو بھی کسی ایسی منزل پر فائز ہو کہ جس کے یہاں مقدمات آتے ہوں، حکم بنایا جائے، کسی بھی اعتبار سے اسے عدل کیا جائے، حاکم، اس کے مقرر کردہ قاضی، اس کے مقرر کردہ گورنر، اس کے مقرر کردہ عامل، جتنے لوگ، بلکہ یہاں تک کہ بسا اوقات صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے کسی بھی معاملے میں جب دونوں میں کوئی تنازع ہوتا تو کسی کو حکم بنا لیتے، وہ حکم ان میں تصفیہ کراتا. اس طرح ہماری یہاں برادری میں، جماعتوں میں اگر کسی کو کوئی کام سونپا جائے دو پارٹیوں کا اور کہا جائے کہ آپ فیصلہ کریں، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس فیصلہ کرنے میں عدل کرے. عزیزان گرامی، اسی طرح ہم نے اشارتاً کہا، آج اب وقت ہوا تو اس پر کچھ اور عرض کریں گے، اگر آپ باپ ہیں تو بچوں میں عدل کیجئے، کارخانے کے آپ مالک ہیں ملازمین میں عدل کیجئے، کسی فرم میں آپ بہت بڑی پوسٹ پر ہیں اپنے ماتحتین جتنے ہیں ان سب پر عدل کیجیے، اور یہ آسان کام نہیں، بلکہ آج تو آپ جانتے ہیں لوگ جہو حشمت کے طالب ہوتے ہیں کہ ہمیں جج بنا دیا جائے، حاکم حاکم بنا دیا جائے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ حدیثوں میں جسے حاکم بنایا گیا اس کے لیے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا اصول تو حضور نے یہ دیا کہ جو آدمی ہم میں جہو حشمت یا عہدہ طلب کرے اسے عہدہ نہیں دیا جائے گا، بردنائے سینئرٹی یا اس کے سفارش سے کوئی عہدہ نہیں دیا جائے، خود اگر کوئی مانگ کر عہدہ لے وہ عہدے کا لائق ہی نہیں۔ بے شمار حدیثوں سے اصل میں یہ مضمون جو ہے وہ ثابت ہے۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جو قاضی بنا، جو قضاعت کے منصب پر بٹھا دیا گیا، تو روایت میں ہے گویا وہ الٹی چھری سے ذبح ہوا۔ کیا مطلب ہوا؟ جب وہ حاکم بنایا گیا، خدا نا خواستہ پوری زندگی میں بھی اس سے ایک فیصلہ غلط ہوا، کسی کے خلاف کسی کا حق مارا گیا، تو یقیناً وہ ایسا حاکم جو ہے وہ الٹی چھری سے ذبح ہوا۔ اب مجھے بتائیے، اگر یہ ارشاد ہمارے قاضی اور ججوں کے پاس پہنچے اور وہ خدا کرے پڑھیں کہ جناب ہماری یہاں تو یہ فرمایا گیا کہ جو آدمی قاضی بنا یہ سمجھ لو کہ وہ الٹی چھری سے ذبح ہوا، یقیناً کوئی آدمی اس منصب کی طرف لپک کر نہیں لے گا۔ ایک بات تو یہ ہے عزیزان محترم، جب آدمی قاضی بنایا جائے یہ قانون کا ایک مزاج، چاہے انگریزوں کا قانون، یہودیوں کا قانون، اسلامی قانون میں بھی یہ بات موجود ہے، آپ یہاں کا قانون اٹھا کر دیکھ لیں کہ قانون کی تعریف ہمیشہ مثبت کی جائے گی منفی نہیں۔ یہ قانون کا اپنا مزاج ہے، جو قانون کی کتاب کے پہلے صفحے پر ہی لکھا ہوگا کہ قانون کی تعزیرات کی جو دفعہ آپ لگائیں اس کی تعریف مثبت کی جائے گی، اس کی تعریف منفی نہیں کی جائے گی۔ ہماری یہاں تمام قضاعت میں امام اعظم ابو حنیفہ کا تو کیا کہنا اس معاملے میں، انہوں نے تو 1000 اپنی زندگی میں قاضیوں کی پوری جماعت تیار کی، جنہوں نے ان کے بعد میں دنیا بھر کو علم و فضل سے بھر دیا۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ قاضی جب عدل کرے تو عدل کرنے میں وہ کسی کے خلاف فیصلہ دینے میں غلطی نہ کرے، بلکہ مجرم یا ملزم کو چھوڑنے میں غلطی کرنا بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی شواہد ایسے آئے کہ جس میں دونوں طرف شواہد یکساں ہوں کہ چاہے تو قاضی سزا دے چاہے تو قاضی رہا کرے، تو اسلامی قانون کا مزاج یہ ہے کہ وہ ملزم کو چھوڑنے میں غلطی کرنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ اس کو غلط سزا دے۔ تو آپ نے دیکھا ہمارے یہاں کیسا عمدہ قانون۔ اب آئیے، ہم نے گزشتہ میں بھی کہا قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسور بن عاص کے خلاف فیصلہ دیا جو مصر کے گورنر تھے، بطور خاص اس حدیث کا اشارہ کرتے ان سے کہا کہ تم اپنا بدلہ دو، اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے خود بھی اپنا بدلہ دیا۔ یعنی اس قدر عدل و انصاف حضور فرماتے کہ بدلے کے لیے عدل اور انصاف نے اپنے آپ کو بھی پیش کر دیا۔ عزیزان گرامی، جب ہم نے اسے کھنگالا اور تلاش کیا کہ کوئی کیا ایسا موقع ہے کہ حضور علیہ السلام کے خلاف کبھی کوئی مقدمہ ہو اور حضور نے اپنے آپ کو پیش کر کے قانون کے حوالے کر دیا ہو، حالانکہ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ حضور کی زبان ہی تو قانون الہی، جو حضور ارشاد فرما دے وہی منشا الہی، وہی قانون الہی۔ تو آپ کو تعجب ہوگا، ہمیں ایک واقعہ ملا جس سے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، اور قانون کا مزاج پتہ چل جائے، عدل کا مزاج پتہ چل جائے کہ یہ عدل جسے ہم بہت عام سی چیز سمجھتے ہیں اس کی وقت کا اندازہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر صفیں درست فرما رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں آپ جانتے اس زمانے میں جو تیر ہے یہ پورا کا پورا لوہے کا نہیں ہوتا، اس لیے کہ لوہا نایاب، اس کا جو پھل ہے لوہے کا وہ لگاتے اور اس کے پیچھے لگاتے لکڑی, تو لکڑی کا ایک تیر تھا یا تیر کی وہ لکڑی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس لکڑی سے صفیں درست فرما رہے تھے. یعنی جنگ بدر میں صحابہ کرام علی مردوان کو ہدایات جاری کرنے کے لیے صفیں درست ہو رہی. غور کیجیے عدل کا عالم کہ حضور نے ان اللہ یامر بالعدل پر کس طریقے سے عمل کیا. میں اور آپ یہ آج کے قاضی آج کے حکمراں حضور کے آگے کیا بیچتے ہیں, کیا ان کی حیثیت. حضور علیہ السلام کس طریقے سے صفیں درست فرما رہے, صفیں درست فرماتے ہوئے آپ نے وہ تیر کی لکڑی جو تھی پوری اس صف میں جنگ بدر میں ایک صحابی تھے جن کا نام سواد تھا رضی اللہ عنہ. حضور علیہ السلام نے ایک عام ہی انداز میں جیسے لوگوں کو ہٹاتے رہنے میں ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ, تو حضرت سواد ذرا سب سے آگے نکل گئے, جو صف بندی تھی سب سے آگے نکل گئے. جب سب سے آگے نکلے تو حضور نے تیر کی اس لکڑی کو حضرت سواد کے سینے پہ مارا, فرما ذرا پیچھے ہو جاؤ. اب جناب یہ تو حضور نے فرما دیا, حضرت سواد نے ایک عجیب و غریب آج کام کیا. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو زمین پر عادل بنا کر بھیجے گئے, آپ تو زمین پر عدل قائم کرنے کے لیے بھیجے گئے, اور ظاہر ہے کہ عدل سے اور قانون سے کوئی آدمی بالا تر نہیں ہے, تو آپ نے مجھے جو لکڑی ماری ہے تیر کی میں تو اس کا بدلہ لوں گا اور آپ کو بدلہ دینا ہوگا. نبی کریم علیہ السلام کہتے صحابہ کرام سے یہ دیکھو کیسے اپنے حق سے تجاوز کر رہا, کیا اس کو یہ پتا نہیں میں اللہ کا نبی, کیا اس سے پتا نہیں کہ میں رسولوں کا رسول, کیا اس سے پتا نہیں کہ میری زبان سے جو نکل جائے وہ قانون الہی. کوئی اور بات کہہ کر ان کی سر سخت زنش کر, اور جب حضور ان کی سر زنش کر اور انہیں سخت سست کہتے کوئی عجب نہیں کہ بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان کے نیام میں سے تلواریں نکل جاتی کہ یہ تو نے کیسی جرت کی کہ نبی کریم علیہ السلام سے کہتا ہے کہ بدلہ لوں گا. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیٹ سے اپنا کرتا اٹھا دیا اور اٹھانے کے بعد کا سواد اپنا بدلہ لے لے. حضرت سواد آگے بڑھے, میں سمجھتا ہوں قرائن کو دیکھا جائے تو لوگوں کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں گے کہ سواد کیا کرنا چاہتے. حضرت سواد آگے بڑھے اور حضور کے سینے سے چمٹ کر حضور کے سینے کو چوم لیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواد نے یہ کیا تھا, سواد نے یہ کیا ممکن کہ وہ آپ سے بدلہ لے. میں نے یہ سوچا کہ موت بالکل سامنے ہے, کفار مشرکین کا لشکر میرے سامنے ہے اور ان قریب مجھے شہادت کا جام نوش کرنا. میں نے سمجھا کوئی بہانہ ایسا تلاش کیا جائے کہ آپ کے بدن سے میرا بدن مل جائے, آپ کے بدن کو میں بوسہ دے دوں. کس لیے بوسہ دے دوں کہ موت بالکل قریب ہے اور آپ کے بدن سے تبرک حاصل ہو جائے, آپ کے بدن کو چومنے کا آخری وقت میں شرف حاصل ہو جائے. یہ بات فضائل و مناقب میں بھی کہی جا سکتی مگر قانون عدل میں اس کا وزن آپ نے دیکھا کتنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عدل کے لیے اپنے آپ کو بھی پیش کر دیا. اب مجھے بتائیے اس کائنات کا سردار جب عدل میں اپنے آپ کو پیش کر دے تو آج کل کے حکمرانوں کی کوئی حیثیت, آج کل کے حکمرانوں کی کوئی وقت. کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عالم کنز العمال شریف کی پانچویں جلد میں میں نے یہ حدیث اور یہ روایت پڑھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس شورا کا اجلاس, وہ اول العظم صحابہ جو شورا میں موجود تھے ان کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ فرما رہے, یعنی گویا جب تک میں سیدھا چلتا رہا تم میرے ساتھ چلنا, جب تک میں حضور کی اطاعت فرما برداری کرتا رہا تو تم میری فرما برداری کرنا. لوگوں کا امتحان لینے کے لیے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں ٹیڑھا چلا, اگر میں غلط چلا تو تم کیا کرو گے. حضرت عمر نے اپنی مجلس شورا سے امتحان لیا. آج کل کی ملی مجلس شورا ہوتی تو وہ کیا کہتی, ارے آپ ہی ہیں جو کچھ ہے, آپ کیسے, آپ تو غلطی کریں گے تب بھی ہمارے لیے راہ ہدایت ہوگی, آپ سے کوئی گرفت کر سکتا ہے, آپ کی وقت اور آپ کی شان میں کوئی کلام کر سکتا ہے. جب حضرت عمر نے یہ کہا یہ بتاؤ کہ اگر میں نے غلطی کی, اگر میں ٹیڑھا چلا تو تم کیا کرو گے. اللہ اکبر. ایک غریب صحابی تھے مجلس شورا کے ممبر جن کا نام حضرت بشر رضی اللہ عنہ, وہ کھڑے ہو گئے. سنیے انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا عمر اگر تم سیدھے چلے تو خیریت، اگر تم ٹیڑھے چلے تو ہم تمہیں ایسا سیدھا کر دیں گے جیسا تیر سیدھا ہوتا، ہم تمہیں ایسا سیدھا کر دیں گے جیسے کمان کا تیر سیدھا ہوتا. حضرت عمر نے مجلس شورا کے رکنیت سے ان کو نہیں نکال دیا، بلکہ ان سے کیا فرمایا، اگر واقعی تم ایسے لوگ ہو تو قسم خدا کی تم پھر بہت اچھے لوگ، الحمدللہ پھر تو تم بڑے بھلے لوگ ہو کہ امیر المومنین بھی اگر ٹیڑھا چلے تو عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے تم اسے ایسا سیدھا کر دو گی جیسا کہ تیر سیدھا ہوتا ہے، تب تو تم لوگ بڑے کام کے لوگ ہو. آپ نے غور فرمایا کہ آج کل کے حاکم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات سے کہیں اوپر ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں عزیزان گرامی. اب آئیے میں ایک اس کا دوسرا پہلو کہ عدل تو اپنی جگہ ہے، عدل سب سے زیادہ اس امت میں جس سے باس پرس ہوگی وہ کون لوگ ہیں؟ ان میں کوئی بچا ہوا نہیں ہوگا. حاکم جس کا ترجمہ آج صدر کر دیں آپ، نائب حاکم جس کا ترجمہ آج وزیر اعظم کر دیں آپ، اس کے گورنر، اس کے وزراء. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما کہ حاکم کے ساتھ سب سے زیادہ کل قیامت میں سختی ہوگی کہ اس نے اپنے عوام کے ساتھ عدل کیا ہے یا نہیں، باس پرس ہوگی. یہاں تک تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں، گویا تم اگر بال بچے دام، اگر تم دو بیویاں رکھتے ہو، چار چھ بچے رکھتے ہو، بچوں میں عدل کرو، بیوی میں عدل کرو. یہاں تک کہ فرما دیا گیا، خدا نہ خواستہ، میں کہوں گا خدا نہ خواستہ کسی کی دو بیویاں ہوں اور ایک بیوی پوچھے بتاؤ تمہیں کس سے محبت ہے، تو اس سے کہہ دے تجھے سب سے زیادہ ہے، بتانا مت کسی کو تاکہ عدل قائم رہے. وہ بیوی اگر پوچھے کہ بتاؤ تمہاری تو دو بیویاں ہیں، محبت تمہیں کس سے زیادہ ہے، اس سے بھی یہ کہہ دے کہ تم سے زیادہ، تاکہ نظام عدل برقرار رہے، بلکہ گھر کا نظام جو ہے وہ بھی برقرار رہے. فرما سنو، تم میں کا ہر آدمی گھر کا، اپنے گھر کا حاکم ہے، اور کل قیامت میں اس کی رعایا، یعنی تمہارے جو بال بچے ہیں تم حاکم ہو تو یہ تمہاری رعایا، تمہاری بیوی تمہاری رعایا، تمہارے بچے اور بچیاں تمہاری رعایا، کل تمہیں اپنی رعیت یعنی اپنی رعایا کے مطابق کل قیامت میں تم سے پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ یہ پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے اپنی بیوی کو نماز سکھائی یا نہیں، دینداری سکھائی یا نہیں، اپنی اولاد کو دیندار بنایا یا نہیں، اپنی بیٹیوں کو دیندار بنایا نہیں، کیونکہ تم بھی اپنے گھر کے حاکم تو حاکموں سے باس پرس ہوگی. یہ چار چھ بچے رکھنے والا اگر اس سے باس پرس ہوگی تو حاکموں سے باس پرس نہیں ہوگی. کنز العمال شریف میں ایک روایت جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لوگوں میں بہت زیادہ مشہور، وہ فرماتے آدمی تو آدمی، انسان تو انسان، مجھے یہ خوف ہے کہ نہر فرات کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھی اگر ضائع ہو گیا تو عمر کو یہ خوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں عمر سے یہ سوال کرے گا کہ تیری حکومت میں نہر فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ کیسے ضائع ہو گیا. تو آپ نے دیکھا کہ اس زمانے میں لوگ عدل کا نظام کس طریقے سے برقرار رکھتے. اب آئیے، باتیں تو بہت ہیں مگر آپ کی دلچسپی کے لیے یہ مضمون آپ کے ذہن میں رچ اور بس جائے. عزیزان گرامی، ہم نے جب نظام عدل کا مطالعہ کیا بہت گہرے انداز میں کیا، یعنی قضاءات کے اعتبار سے، کئی اعتبار، اس میں ہم نے ایک مطالعہ یہ کیا، آپ کو تعجب ہوگا سن کر کہ حاکم اگر عدل کرے تو قوم پر اس کی برکتوں کا کیا حال، حاکم اگر ظالم ہو جائے تو اس کے ظلم کا جو اثر ہے وہ قوم پر کیسے پڑتا اور کس طریقے سے مرتب ہوتا. ذرا اس کے ماتحت کچھ باتیں اس فقیر حتیر کی سن لیں. میں نے حضرت علامہ راضی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر، تفسیر کبیر، تفسیر کبیر کا پہلا پارا میں نے پڑھا. اللہ اکبر، علامہ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اس واقعے کو نقل کیا. سنیے واقعہ کیا، علامہ راضی نقل کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلات والسلام کی باست سے بھی پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام نو شیرواں تھا. کہا جاتا ہے کہ نو شیرواں مسلمان تو نہ تھا، ایک تو یہ کہ اسلام نہیں آیا، وہ ایک بادشاہ تھا. حضور نے اس کا گویا قصوں میں بھی اس کا نام آتا ہے حدیث کی کتابوں میں اور ہماری تفسیر کی کتابوں میں. اس کا ایک واقعہ امام راضی نے نقل کیا اس سے اندازہ لگائیے. حاکم اگر بھلا ہو جائے تو رعایا پر کیا فرق پڑتا ہے, حاکم اگر ظالم ہو جائے عدل نہ کرے اس کا رعایا پہ کیا اثر پڑتا ہے. سنیے اس کا قصہ. علامہ راضی نے لکھا کہ نوشیرواں بادشاہ کسی سفر پر روانہ ہو گیا بڑی اپنی جہو و حشمت کے ساتھ. وہ ایک ایسے بیابان جنگل سے گزرا کہ اسے پیاس لگی. جب اسے پیاس لگی, پیاس لگنے پر اس نے اپنے خدام اور موالی کو بلایا. انہوں نے کہا بھائی دیکھو یہاں کوئی ہماری شایان شان کوئی پانی ہے تو ظاہر ہے کہ بادشاہ سلامت, تو کوئی پانی انہیں پینے کے لیے ایسا مناسب نہ ملا. تو نو شیروان نے کہا کہ یہ سامنے جو باغ بڑا پھلا پھولا ہوا باغ, اس میں جا کر کے تم دیکھو کیا کیا پھل. گئے صاحب اس میں تو پھل بہت لگے. ایک درخت جو ہے وہ انار کا بھی, انار بھی بہت شاندار لگے. نو شیروان نے کہا کہ ایک بہترین انار توڑ لاؤ. خادم گئے اور انہوں نے درخت سے ایک انار توڑ لیا. انار توڑنے کے بعد جب اس نے انار کھایا, اتنا لذیذ اور اتنا رس بھرا ہوا کہ نو شیروان نے اپنی سلطنت میں ہوتے ہوئے کبھی اسے نہ کھایا. لذیذ کہ کھاتے کھاتے اس نے پلان بنا لیا دل میں. ابھی کتنی کسی مشیر کو یا اپنے کسی چوبدار کو نہیں کہا, کھاتے کھاتے پلان بنانے لگا. سبحان اللہ, اتنا شاندار انار, اتنا لذیذ, اتنا رس بھرا ہوا اور میں آج تک اس سے محروم تھا, آج میں نے اسے کھایا. کھانے کے بعد کیا ہوا, کھاتے کھاتے اس نے پلاننگ کی کہ اس باغ کے مالک سے اس باغ کو خرید لیا جائے تاکہ ہمیشہ اس کے پھل فروٹ کھاتے رہیں اور جناب انار کھاتے رہیں. خود ہی خود یہ فیصلہ کیا بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں نے اس باغ کے مالک کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ میں تم سے یہ باغ جو ہے وہ خریدنا چاہتا ہوں. ہو سکتا کوئی ہر دھرم ایسا بھی تو مالی یا باغ کا مالک نکلا ہے, وہ کہے گا جی میں تو اپنا باغ نہیں بیچتا, میں تو اپنا باغ نہیں بیچتا. انہوں نے کہا پھر کیا کروں گا. دل ہی دل میں منصوبہ بنایا کہ کم وقت سے چھین لوں گا, سرکاری تحویل میں لے لوں گا. آج کل کی زبان میں اگر ہماری بلی ہم سے میاؤں کرے تو اس کا باغ اس کی جاگیر سب نیشنلائز ہو جائے. سمجھے جناب, لیجیے جناب یہ دل میں پلاننگ کر لی. وہ انار اتنا لذیذ تھا کہ اس کا دل بھرا نہ. اس نے کہا جاؤ ایک اور انار توڑ لاؤ تاکہ اس دل لذت سے اور لطف اندوز ہوا جائے. جب وہ انار توڑ کر کے لایا, جب اس نے چھیلا تو وہ بالکل خشک, کوئی تری نہیں, کوئی لذت نہیں. نو شیروان نے کہا کیا تم کسی اور درخت سے توڑ کر لے آئے. کہا نہیں حضور اسی درخت سے توڑا. کہا باغ کے مالک کو بلا کر کے لے آؤ. چلیے صاحب باغ کے مالک آ گئے. مالی بیچارہ دیہاتی آدمی, اس کی جہو و حشمت کو دیکھ کر پہچان نہیں پایا کہ یہ بادشاہ ہے. بلا لیا, بلانے کے بعد اس کی کلاس لی. انہوں نے کہا میاں ادھر آؤ, ہم نے تمہارے درخت سے ایک پھل منگایا, وہ ایسا تر و تازہ نکلا کہ جناب بڑی لذت اس میں. ہم نے کھانے کے بعد دوسرا جب پھل منگایا تو وہ بالکل خوش تھا. اس کی وجہ کیا, تم باغ کو سینچنے والے, تم اس کے مالک ہو, تم اس کی وجہ بتاؤ. لیجیے صاحب ذرا ذہن کو سنبھال کر رکھیے. باغ کے مالک نے کیا عمدہ جواب دیا. کہنے لگے حضور جان بخشی ہو تو کچھ عرض کروں. کہو, اسے معلوم نہیں یہ بادشاہ. کہنے لگے جس وقت آپ نے یہ انار تناول فرمایا, جس وقت یہ ترو تازہ تھا, ایک ہی بات میری سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت ہمارے بادشاہ کی نیت بڑی صاف ہوگی. ہمارے بادشاہ جو ہیں اس کی نیت بڑی صاف ستھری ہوگی, پھلوں میں رس پیدا ہو گیا. انہوں نے کہا اچھا, اب یہ بڑا حیران کہ یہ تو بالکل ایک باغ کا بے وقوف دیہاتی لگتا, یہ اس نے علمی نقطہ کیسے اچک لیا. اچھا اس نے کہا چلو کہ اس وقت تو بادشاہ کی نیت سلامت, انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ پھل جو ہے وہ پھر خوش کیسے ہو گیا. کہ حضور جان بخشی ہو تو میں عرض کروں. کہا بتاؤ کیا بات. کہنے لگے پھر لگتا یہ کہ اس انار کے کھانے کے بعد ہمارے بادشاہ کی نیت میں فتور آ گیا, کی نیت میں کسی پر ظلم اور عدل سے رو گردانی کا کوئی پروگرام بن گیا, جس سے اس سے انار کی خوش یعنی اس کی تری جو ہے وہ خوش ہو گئی. نو شیروان نے جب یہ سنا اللہ اکبر دنگ اور حیران رہ گیا. دل ہی دل میں اس نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد پھر انار منگایا, پھر انار وہی ترو تازہ. امام غزالی نے یہ حکایت تو لکھ دی مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے, حکمرانوں کی نیت اگر صحیح ہو تو اس کا اثر آپ نے دیکھا عدالتوں پر پڑے گا, اس کی ذیلی عدالتوں پر پڑے گا, پھر اس کی ذیلی عدالتوں پر پڑے, پھر عام انسان پر پڑے گا, نچلی زندگی پڑے گا, یہاں تک کہ کہ ملک کے جو میوے اور پھل فروٹ ہیں اس پر بھی اس کا اثر پڑتا. اور اگر حاکم ظلم کرنے کا ارادہ کر لے, اب مجھے بتائی جب حاکم ہی ظالم ہو جائے تو زیر نگی اس کی عدالتیں جو ہیں اس کے زیر نگرانی ان کا کیا حل ہوگا, کہ اس سے بڑھ کر ان کا کیا حل ہوگا, جو نچلے والے ان کا کیا حل ہوگا. نتیجہ یہ ہوگا کہ ظلم عام ہو جائے گا اور لوگ عدالت کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیں گے, عدل اور انصاف کا دامن جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیں گے. مجھے بتائیے یہی وہ فساد کا دور ہے یا نہیں, جس میں ہم اور آپ ہیں, جس میں کرسیاں بک جاتی ہیں, عدالتیں بک جاتی ہیں, انصاف بک جاتا, جج بک جاتا. اللہ اکبر, ہم نے ابھی کچھ ہی سال پہلے پڑھا کہ نئے جج جب تقرری کے لیے آئے تو ایک صاحب جج جو حلف اٹھانے کے لیے آئے, یہ اخبار میں خبر چھپی, کالی شیروانی بغل میں دبائے, رکشے سے اترے اور پوچھا کہ ہائی کورٹ کہاں ہے. اب مجھے بتائیے اس انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے کو یہ جنگ اخبار میں پیچ بڑی نمایاں یہ خبر چھپی, اس بیچارے کو تو ہائی کورٹ کا پتہ معلوم نہیں تھا. اب مجھے بتائیے عدل اور انصاف کہاں ہوگا. یہی ہے عدل اور انصاف نہ کرنے کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کیا ہوا, اس بیماری کی جڑ کو بھی ملاحظہ فرمائیے. پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا, ایک قاصد مدینہ منورہ صرف حضرت عمر کی ملاقات کے لیے آتا. آنے کے بعد جب حضرت عمر کے پتہ پوچھتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا, اسے ایک خاتون مل گئی بڑھیا. کہنے لگی بڑی بی یہ بتاؤ تمہارا بادشاہ کہاں, ہمیں اس سے ملاقات کرنی. بڑی بی نے کہا دیکھو ہمارے یہاں بادشاہ تو ہوتے نہیں, ہمارے یہاں ہوتے امیر المومنین. اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کہاں. انہوں نے کہا تم ایسے چلے جاؤ, وہ ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے, وہاں تمہاری ملاقات ہو جائے. قاصد کو یقین نہیں آیا کہ اس بڑھیا نے مذاق تو نہیں کیا, کہ جس کے نام سے قیصر و کسرا کام جان, جس کے نام سے بڑے بڑے دلیر اور جی وقت کے تلووں کے نیچے سے زمین ہٹ جا, یہ کہہ کے درخت کے نیچے لیتا ہوں. اس نے پوچھا بڑی بھی یہ بتاؤ کہ اس نے خوبی کیا. ارے کہاں خوبی کیا پوچھتے ہو, تو سراپا خوبیوں کا مالک, خود تم دیکھ لینا, ایک بات میں بتا دیتی. اس نے دیکھا کہ یہ قاصد ہے, ہو سکتا کوئی ہمارے امیر المومنین کو جھانسا دینے کے لیے آیا. ان کا دو خوبی میں بتا دیتی ہوں, باقی خود دیکھ لیں. ان کا وہ دو خوبیاں کیا. ان کا سنو, تم باہر سے آج امیر المومنین سے ملنا چاہتے ہو, ذہن میں یہ بات پختہ رکھنا کہ ہمارے امیر المومنین کی شان یہ ہے کہ وہ نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے اور نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے. ایسا کہیں میں اپنے معاملے میں کسی سے دھوکہ نہیں کھاتا, اور اپنے معاملے میں سادگی کا عالم دیانتداری اور عدالت کا یہ ہے, وہ کسی کو دھوکا بھی نہیں دیتا. یہ شخص وہاں پہنچتا, پہنچنے کے بعد اس نے کیا دیکھا, اتنی بڑی سلطنت جس کی وسعت 22 لاکھ مربع میل سے تجاوز ہو, اپنے دہنے ہاتھ کا تکیا بنا, کوئی بازاب کا کوئی تکیا نہیں, وداؤٹ پروٹوکول, کوئی جناب چوبدار نہیں, کوئی گن مین نہیں, آرام سے سو رہے. اب سنیے ہمارے عنوان کا حصہ یہ ہے, ایک غیر ملکی قاصد حضرت عمر کو سوتے ہوئے دیکھ کر, ان کی شان آن بان کو دیکھ کر, اور ان کی اس حالت کو دیکھ کر اس کی زبان سے نکل گیا, عمر تو نے زمین میں عدل کیا, تو نے زمین میں انصاف کیا ہے, اس لیے تو نڈر ہو کر کے سو رہا. اور ہمارے بادشاہ لوگوں میں عدل نہیں کرتے, وہ کہنے لگا ہمارے بادشاہ لوگوں میں انصاف نہیں کرتے, اس لیے ہر وقت ان کو اپنے جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں, مگر تو نے اس قوم میں عدل اور انصاف کیا, اس لیے نڈر ہو کر کے آرام سے سو رہا ہے. اللہ اکبر. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جو دنیا میں عدل کرتا اسے پھر اپنے جان کی فکر نہیں ہوتی, فکر تو اسے ہوتی کہ جو دنیا میں عدل کے نظام کو تتر بتر کر دیتا. اب آئیے میں جس عنوان کے تحت آپ کو لے کر چل رہا کہ حاکم اگر صحیح ہو جائے تو اس کا اثر کیا ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بڑے قد آور محدث مورخ علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھ, تاریخ الخلفاء دوسرے خلیفہ کے بیان میں امام سیوطی نے اس روایت کو نقل کیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ دار الخلافہ ایک دن نہایت سادگی میں بیٹھے, اور ہمیشہ ان کے پاس درہ ہوتا. وہ درہ کیسا ہوتا, ایک رسی کا معمولی سا لپیٹا ہوا ہوتا وہ درہ, وہ ہاتھ میں ہوتا. مختلف شہر میں نکلتے, کوئی زری تھوڑی بہت قانون کی خلاف ورزی کے تو اس کو درہ مار کر صحیح کر دے. بازاروں میں گھوم رہے, اناج کی ٹھیری لگی ہوئی, اناج کے اندر ہاتھ ڈال دیا, ہاتھ ڈال کر کے تلاش دیا, اگر اوپر سوکا ہوا اناج اور اندر گیلا اناج ہے تو دھوکا دے رہا ہے وہ, اس کی سرزنش کر. ایک دن درہ ہاتھ میں اور بیٹھے ہوئے, آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ اس نشست میں مدینے منورہ میں زلزلہ آ گیا, زمین ہلنے لگی. آپ جانتے ہیں زلزلہ کتنی خطرناک چیز ہوتی. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ جب یہاں زلزلہ آیا حیدرآباد اور ہندوستان, ہم نے زلزلے ہی کو عنوان بنا کر آپ سے گفتگو کی تھی کہ زلزلہ ہے کیا اور وہ کیوں دنیا میں آتا وغیرہ وغیرہ, اس پر ہم نے وہاں گفتگو کی. عزیزان گرامی, یہ بتائیے کہ جب زلزلہ آیا میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ میں درود شریف پڑھنے لگ جا. حضرت عمر بھی کہتے دیکھو زلزلہ آ گیا, چلو مسجد نبوی میں نوافل ادا کرتے. زلزلہ آ گیا ایک بہت بڑی آفت, ایسا کرو کہ سب مل کر درود شریف کا ختم کرو, ایسا کرو کہ سب جمع ہو کر سورہ یاسین پڑھتے. یہ بھی کام بالکل ٹھیک تھے, یہ کام غلط نہیں ہے. مگر سنیے حضرت عمر نے کیا کیا, جیسی زمین ان کے قلموں سے ہلی ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا, آنکھیں سرخ ہو گئی اور درہ لے کر کھڑے ہو گئے اور پوری قوت سے زمین پر درے کو مارا اور درے کو مار کر کے کہا اے زمین کیوں ہلتی ہے, کیا تجھ پر عمر نے عدل نہیں کیا؟ کیا تجھ پر عمر نے عدل نہیں کیا؟ یہ کہنا تھا. زمین کی حرکت بند ہو گئی. آپ نے دیکھا پیارے مصطفیٰ کے غلاموں کا یہ حال کہ انہوں نے زمین پر عدل کیا, انصاف کیا, زمین ہلنے لگی. ان کی جرات کا عالم دیکھیے, اللہ تعالیٰ کے ان کی مقبولیت کا عالم دیکھیے کہ زمین پر درہ جب مارا. امام سیوطی کہتے ہیں کہ زلزلہ بند ہو گیا. ایمان سے کہیے جن کے غلاموں کا یہ عالم ہو تو ان کے آقا کا کیا عالم ہو؟ اللہ اکبر, ان کے آقا کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور زمین کی حرکت اسی وقت بند ہو گئی. مجھے بتائیے کیا آج کل کا کوئی حکمران ایسا کرنے پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا ایسا کرے گا؟ ایسا کرے گا تو ادھر ادھر کے فوجی بھی ہنسیں گے کہ بے وقوف ہو گیا ہمارا جنرل. بتاؤ زلزلہ آ گیا اور جناب یہ جناب درے زمین پر مار رہا, آپ لوگ اس کا تمسخر اور ٹھٹا کریں. مگر یہ کام وہی کر سکتا ہے کہ جس کو اپنے عدل پر اتنا اعتماد ہو کہ رب کریم نے جب مجھے دنیا میں امیر المومنین بنایا اور مسلمانوں کا عادل بنایا تو مجھے زمین پر عدل کرنا چاہیے. اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں جو زمین پر عدل کیا ہے, میں اس کی مثالیں دوں تو میرا خیال ہے چار چھ جمعے اور گزر جائیں. ان کا نظام عدالت کیا تھا, قاضی کے تقرر کرنے کا معیار کیا تھا اور کس قدر وہ عدالت کی حفاظت کرتے. اللہ اکبر, ایک مرتبہ زید ابن ثابت کسی معاملے میں حاکم تھے اور حضرت عمر اور حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے غالب, ان کا کوئی مقدمہ حضرت زید ابن ثابت کے دربار میں آیا. حضرت زید کھڑے ہو گئے اور اپنی نشست حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دی. وہ اس وقت تو خاموش رہے اور اس کے بعد سرزنش کی, یہ تو نظام عدل کے خلاف, میں تو بطور ایک پارٹی آپ کی خدمت میں آیا, ہم دونوں کا تنازع تھا تو آپ کھڑے ہو گئے ہمیں دیکھ, اپنی مسند آپ نے خالی کر دی. یہ نظام عدل کے خلاف کئی ایسے مقدمات میں بتاؤں, اللہ اکبر, جس سے پتا لگتا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر ان کے خلفاء نے خلافت راشدان نظام عدل کو اس طریقے سے برقرار رکھا کہ خود ان کی ذات بھی ان سے مستثنی نہ تھی. اب آئیے دو ایک باتیں اور عرض کر دوں. عزیزان گرامی, آج ہمارے گھر سے لے کر اوپر تک عدل نہیں, گھروں سے لے کر. میں نے عرض کیا چار بچے ان میں عدل کیجئے. ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے جو سب سے بڑی بری بیماری ہمارے معاشرے میں جو گن کی طریقے سے ہمیں کھا رہی, وہ کیا ہے؟ اور تو اپنی جگہ ہے مگر جس عنوان کو ہم لے کر چل رہے ہیں, مجھے بتائیے ہماری یہاں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر, باپ کا انتقال ہو جائے, انتقال ہونے کے بعد جو اس وقت گھر کا سربراہ ہوتا ہے, مجھے بتائیے وہ عدل کرتا ہے؟ کیا بچیوں کو حصہ ملتا ہے؟ بہنوں کو حصہ ملتا ہے؟ برا مت مانی, حد کڑوا ہوتا. جس کے پاس جو کچھ ہو, انہوں نے کہا وہ جو جوڑیا بازار کی دکان ہے نا 2 کروڑ کی, وہ تو ہمارے ابا نے زندگی میں ہمارے نام کرا دی تھی. کیا سمجھے آپ؟ اماں جس حویلی میں رہتی وہ کہتا نہیں, ہمارے شوہر نے تو زندگی میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ تو کوٹھی تمہاری. لیجیے صاحب, دندر باٹ, نہ بچیوں کو کچھ ملا, جو غریب بچے انہیں نہ ملا اور جو بڑے ہیں وہ سب کے سب کھا گئے. بندر بانٹ آپ نے سنی؟ کہتے ہیں کوئی آدمی بندر کے پاس چلا گیا کہ اسے ذرا ناپ کر کے اس کو تول, اور وہ چیز کھانے والی مثلا قلاقند تھا کہ ذرا ہم دونوں میں تقسیم کر دو. بندر صاحب نے قلاقند کو دونوں ترازو میں رکھا, ایک ترازو جھک گیا, اس میں سے نکال کر کے کھا لیا. تاکہ ادھر کا وزن برابر ہو جائے. اتنا کھا لیا کہ ادھر کا جھک گیا, اس میں سے ایک نوالا کھا لیا, اب وہ ادھر جھک گیا, دونوں میں ادھر جھکنے میں پورا قلقن غائب. اس کو کہتے ہیں بندر بانٹ. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا اس کو بندر بانٹ کہتے کیوں ہیں, کہ پارٹی دونوں کو کچھ نہیں ملا, سارا بندر کھا گیا. یہ آج کل ہماری یہاں نا انصافی ہوئی. اللہ اکبر, میں نے اپنے بزرگوں کے واقعات میں پڑھا, ایک بزرگ کا انتقال ہو رہا, جان کنی کے عالم میں علماء کے جھرمٹ میں بیٹھے, چراغ جل رہا, اور اس زمانے میں چراغ کیا ہے, یہ کڑوے تیل کا چراغ, اس کا چراغ ہوا کرتا تھا. اللہ اکبر, یہ چراغ جل رہا. ان بزرگ کا جب انتقال ہوا تو بزرگ کے انتقال پر ان کے شاگرد نے چراغ کو گل کر دیا, اور چراغ کو گل کرنے پر لوگوں نے کہا کہ کیوں چراغ گل کر دیا, ان کا چراغ میں ترکے کا مال ہے, اب اس میں لوگوں کا حصہ ہوگا, اب یہ جو جائیداد کے حصے دار ہیں یہ اجازت دیں گے تب یہ چراغ جلے گا, ورنہ چراغ میں دو پیسے ہی کا تیل ہو, مگر وہ اس کے وارثوں کا حق ہے. انتقال کے بعد میں اس پر انصاف ہوگا. ایک پیسے کے تیل کے ساتھ جو قوم انصاف کرتی تھی ہماری, ان کے ماننے والے کروڑوں روپے کھا لیا. سنیے حدیث میں علامہ شامی نے لکھا فتوی عالمگیری, ہماری تمام فقہ کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ باپ اپنے زمانے میں اگر لوگوں میں اپنی اولاد میں مال تقسیم کرے, سنیے کان کھول کر, کیا اس کا انصاف کیا ہوگا. مرنے کے بعد عام قاعدہ یہ, بیوی کو آٹھواں حصہ ملے, سات حصے بچ گئے, یہ سات حصے اس طریقے سے ڈیوائیڈ ہوں گے کہ بھائی کو دو اور بہن کو ایک. یہ ہے عدل قرآن مجید کا. بیوی کا انتقال ہو گیا, بیوی کا اگر مال ہے, چوتھا حصہ شوہر کو ملے گا, جو تین حصے بچے اس کو ایسے تقسیم کیا جائے کہ جتنی اولاد اس کے حساب سے, کہ دو اس کے لڑکے کو ملے اور ایک جو ہے وہ لڑکی کو ملے. فرض کیجیے ایک آدمی زندگی میں اپنا ترکہ اپنا مال تقسیم کرنا چاہتا, علامہ شامی تمام ہمارے فقہ احناف لکھتے ہیں, تو وہ کیا کرے گا, میاں بیوی اپنے خرچ کے لیے کچھ مال رکھ لیں. مسئلہ کا بہت بڑی پارٹی دس لاکھ روپے اپنے لیے رکھنے, بھائی بس دو چار سال زیادہ سے زیادہ, ویسے تو پتا نہیں کہ کس کی آنکھ پہلے بند ہو جائے, یہ اپنے پاس رکھ لیں اور اپنی تمام اولاد میں یکساں تقسیم کریں. بیٹی کو بھی اتنا ہی ملے گا, اگر دس لاکھ کا حصہ ہو بیٹی کو بھی دس لاکھ ملے گا, بیٹے کو بھی دس لاکھ ملے گا, اس طریقے سے اس کو تقسیم کر دیا جائے. اور اسلام میں ہمارے یہ کہا گیا کہ نظام عدل یہ ہے کہ کوئی باپ اگر یہ کہے کہ میرے چھوٹے بیٹے نے خدمت زیادہ کی ہے, اس کو آدھا حصہ دے دیا جائے, مرنے کے بعد اسے آدھا نہیں ملے گا. وارث کے بارے میں وصیت مردود ہے, کوئی آدمی اپنے وارثوں کے بارے میں وصیت کر ہی نہیں سکتا. ایک وصیت جائے, کوئی مالدار یہ کہے کہ میرے انتقال کے بعد میرا سارا مال جو ہے وہ مصلح الدین مسجد کو دے دیا جائے, میمن مسجد مصلح الدین گارڈن کو دے دیا جائے, یا ہمارے متصل مدرسے انوار القرآن کو دے دیا جائے, تو مرنے کے بعد اس کی اولاد سارا مال مدرسے میں نہیں دے, بلکہ ہمارے علماء کا اس میں قاعدہ یہ کہ اس کی وصیت ایک تہائی پہ جاری ہوگی, یعنی 33 مال کا نکال کر مدرسے یا مسجد کو دیا جائے گا, اور دو جو حصے باقی ہیں ان میں پھر وراثت کی طریقے سے ان کی جو ہے وہ تقسیم ہوگی. اور اگر کسی نے اپنے وارثوں کے بارے میں وصیت کی, اس پر ہرگز عزیزان گرامی عمل نہیں ہوگا. خدا کے لیے نظام عدل کو اپنائیے, اپنے گھر سے شروع کیجئے, بازار میں کریں, دکانوں پہ کریں, اور اس کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بات پیاری ارشاد فرما دی کہ ارشاد فرما اے دلو عدل کرو ہوا اقربو للتقوا, تم ہر معاملے میں جب عدل کرو گے تو یہ عدل جو ہے یہ تقوی سے بہت زیادہ قریب تر ہے. کیا مطلب کہ جو عدل کرے وہ سمجھ لو کہ متقی اور پرہیزگار, جو عدل کرے سمجھ لو کہ وہ صاحب تقویٰ, اور صاحب تقویٰ کون, اس میں ابھی دسوں آیتیں مجھے اور پڑھنی تھی مگر وقت اجازت نہیں دیتا, میں کتنی بات ضرور ذہن میں رکھیں, اے دل ہو اقرب للتقویٰ, تم ہر معاملے میں عدل کرو, اس لیے کہ جو عدل جو ہے یہ تقوی سے بہت زیادہ قریب تر ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ہر معاملے میں انصاف اور عدل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. وہی منشا الہی، وہی قانون الہی. تو آپ کا مزاج پتا چل جائے کہ یہ عدل جسے ہم بہت عام سی چیز سمجھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر صفیں درست فرمائے. حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں آپ جانتے اس زمانے میں جو تیر ہے